swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 listopada, minęła 6. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szef rządu poinformuje dzisiaj o długofalowym planie walki z koronawirusem. Szczegóły mają być znane przed południem. W Niemczech z powodu pandemii zamknięcie gospodarki możliwe aż do świąt Bożego Narodzenia. Podejrzana o stanie na czele gangu pseudokibiców Krakowi, Magdalena K. wczoraj została przewieziona do Polski. Przed południem odbędzie się konferencja prasowa premiera. Szef rządu Mateusz Morawiecki przedstawi długofalowy plan walki z koronawirusem. Szczegóły zna Sylwia Białek. Chodzi o to, jak można usłyszeć od przedstawicieli rządu, by wszyscy z wyprzedzeniem wiedzieli, co nas czeka. W pierwszej kolejności otwarte zostaną sklepy meblowe, później będą znoszone regulacje w gastronomii, mówił w Polskim Radiu wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Są branże, które są szczególnie tutaj narażone i tą branżą na pewno jest gastronomia, jak również kwestia handlu. W tym przypadku, jeżeli są czynne markety budowlane, to myślę, że też sklepy meblowe będą otwarte. Wiceminister przypomniał również, że rząd udziela szerokiego wsparcia firmom, które ucierpiały wskutek wprowadzenia restrykcji i zamknięcia części branż. Polskie firmy mogą korzystać z mechanizmów chroniących miejsca pracy oraz zapomóg i pożyczek. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj, że w ciągu ostatniej doby odnotowano prawie 22,5 tysiąca przypadków zakażeń koronawirusem. W Niemczech lockdown może być przedłużony do świąt Bożego Narodzenia. Takie sugestie pojawiają się w wywiadzie szefa urzędu kanclerskiego przed środowym spotkaniem Angeli Merkel z premierami landów. Helge Braun zaznacza, że listopadowy lockdown wyhamował wprawdzie dynamikę infekcji, lecz nie przełamał jeszcze drugiej fali pandemii. Liczba nowych przypadków koronawirusa przekroczyła w Niemczech znów 23 tysiące. Zdaniem Helge Brauna nadrzędnym celem jest obecnie powstrzymanie fali zakażeń wśród starszych uczniów. W następnym tygodniu kanclerz Angela Merkel i premierzy landów chcą się porozumieć w sprawie przedłużenia obecnego lockdownu. W mediach czytamy, że w okresie świąt Bożego Narodzenia Niemcy mają się cieszyć względnymi swobodami. Na przełomie roku z kolei, gdy zaczyna się sezon narciarski, restrykcje mogłyby znów zostać zaostrzone. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński ocenił, że podczas środowych protestów przeciwników orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej policja nie działała brutalnie, a stanowczo. Minister mówił, że policjanci reagowali zdecydowanie na przemoc wobec nich samych oraz uczestników protestu. Podkreślił, że w demokratycznym państwie policja ma obowiązek egzekwowania prawa. Gdyby policja nie działała, mielibyśmy do czynienia z przejawami upadku państwa, z anarchią. Do tego nie możemy dopuścić. Ale tak jak mówię, większość ludzi, którzy bierze udział w zgromadzeniach nielegalnych z uwagi na pandemię, popełnia wykroczenia i musi liczyć się z pewnymi konsekwencjami swoich postaw. Nie tylko narażają innych, ale ponoszą też konsekwencje w postaci chociażby mandatów, jakie policja nakłada. Po środowych protestach pojawiły się słowa krytyki wobec policji za użycie gazu pieprzowego wobec manifestujących i interwencje nieumundurowanych funkcjonariuszy z pałkami teleskopowymi. Magdalena K., podejrzana o stanie na czele gangu pseudokibiców Krakowi, trafiła do Polski. Kobieta poszukiwana była europejskim nakazem aresztowania. Ukrywała się na Węgrzech i na Słowacji. To właśnie słowacki sąd zdecydował miesiąc temu, że Magdalena K. zostanie wydana polskim śledczym. Z Krakowa Paweł Pawlica. Słowaccy policjanci przed południem przekazali na jednym z przejść granicznych Magdalenę K. funkcjonariuszom z CBŚP oraz oddziału konwojowego. Jak udało mi się ustalić, Magdalena K. zostanie doprowadzona do prokuratury i usłyszy zarzuty w przyszłym tygodniu. Wcześniej sąd zdecydował o dwutygodniowym areszcie dla podejrzanej. W prokuraturze 31-letnia kobieta usłyszy szereg zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i handlu narkotykami. Poszukiwana razem ze swoimi obrońcami wnioskowała o azyl na Słowacji. Przekonywała, że w Polsce łamane są zasady praworządności i nie może liczyć na sprawiedliwy proces. Jednak sąd w Bańskiej Bystrzycy, który rozpatrywał wniosek, nie zgodził się na azyl. Podejrzana wcześniej dwukrotnie podejmowała próby uzyskania w polskim sądzie listu żelaznego, który umożliwiłby jej odpowiadanie z tak zwanej wolnej stopy do czasu prawomocnego wyroku. Te wnioski również zostały odrzucone. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kamil Stoch wygrał kwalifikację przed niedzielnym konkursem indywidualnym Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle Malince. Ze względu na pandemię koronawirusa zmagania odbywały się bez publiczności. Trzykrotny mistrz olimpijski oddał skok na odległość 132 metrów i wyprzedził Japończyka Yukie Sato i Niemca Markusa Eisenbichlera. Dawid Kubacki w kwalifikacjach był piąty, Piotr Żyła zajął 10. miejsce. W sumie w zawodach wystąpi 11 polskich skoczków. Początek niedzielnej rywalizacji o 16. Z kolei dzisiaj również o 16. pierwsza seria drużynowego konkursu Pucharu Świata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na południu i w centrum pogodnie. Na północy chmury, deszcz i deszcz ze śniegiem. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Na termometrach będzie od 3 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Mamy 5 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. Pewnie, że zapraszamy. W składzie Alina Bękę, Jakub Sadowski i Agnieszka Furtak-Bilnik i zapewniamy, że będziemy z Państwem do 9. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you? Somebody to Love i Jefferson Airplane, proszę Państwa, to na początek, dobry początek naszej wspólnej audycji dzisiejszej. Mam nadzieję, że taka właśnie będzie i taki też będzie cały weekend dla Państwa. Już teraz zapowiadam, że wiele ciekawych atrakcji dziś przed nami. To wszystko do godziny 9, a dla Państwa oczywiście cały czas czynne są nasze namiary. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i 71335 to numer SMS.

whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Radiohead i Creep. A teraz słówko ma do Państwa Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Niedawno mówiliśmy o biografii Tyrmanda i o ważnym dla niej punkcie, jakim była wizyta w Paryżu pod koniec lat 30. Bruno Schulz, którego biografię dzisiaj polecam, również w 1938 roku był w Paryżu. Świat stał przed nim otworem, przygotowywał się do swojej wystawy, rozmyślał o niej. To był artysta w kwiecie wieku, rozkwitający. To był artysta, przed którym świat stał otworem i on zapewne wtedy mógł sądzić, że świat właśnie się przed nim otwiera. Trochę przeczuwał nadciągającą katastrofę, widział, co się dzieje. Specjalnie też przecież ominął Niemcy, jadąc do Paryża. Właśnie w Paryżu w 1938 roku opowieść o Schulzu zaczyna Anna Kaszuba-Dębska. Kreśli portret tego genialnego artysty, pisarza i grafika, niezwykle inteligentnego, który potrafił wymsknąć się każdemu ograniczeniu intelektualnemu. Potrafił stać ponad nim, chociaż w swojej twórczości, i to autorka dosyć dogłębnie analizuje, ukrywał także swoje obsesje i fascynacje, tak jakby sztuka była dla niego wyzwoleniem. Niestety 1938 rok nie był początkiem wielkiego świata dla Brunona Schulza. Wojna pozbawiła go najbliższych, wreszcie zabrała go nam, nie pozwalając tworzyć mu dalej i odebrała nam jego kolejne dzieła. Możemy sięgać za to do tego niezwykłego losu i tutaj bardzo polecam biografię Bruno, epoka genialna, Anna Kaszuba-Dębska. Moje świadomość. Chciałabym przez Judasze oczu twoich łagodnych spojrzeć, to tam, kto jest w środku. Chciałabym móc zanurzyć głowę w strumieniu twojej świadomości bezpowrotnie. Chciałabym przez Judasze oczu twoich łagodnych. Kto tam jest? No właśnie, kto tam jest? 27 minut po godzinie 6 mamy. Już niedługo sprawdzimy, może nie przez Judasze oczu, ale przez okno wyjrzymy i zobaczymy, jaka to prognoza pogody się szykuje na ten dzień. Z tego, co wczoraj słyszałam właśnie w programie Trzecim Polskiego Radia, to ma być tak bardzo zróżnicowanie, jeśli chodzi o sobotę i o niedzielę. Dziś zupełnie inaczej, jutro inaczej, ale to wszystko się okaże za kilka minut. Something left in this world. Start again. Billy Idol i White Wedding. Tak spoglądam sobie, że dopiero około godziny 7:05 wzejdzie słońce około, bo oczywiście w każdym miejscu właściwie w kraju to się tak może różnić, jeśli chodzi o minuty. Co do minuty, to Państwu dokładnie nie powiem. Wiem, że w Warszawie o 7:05. A jaka prognoza pogody przed nami? W sobotę będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, w drugiej połowie dnia na południu miejscami małe. Na wybrzeżu miejscami też opady deszczu, na Podkarpaciu przelotne opady śniegu, a temperatura maksymalna od 2 do 5 stopni, nad morzem około 6, na obszarach podgórskich Tatr i Bieszczadów około 0. Wiatr umiarkowany i porywisty, nad morzem dość silny i tam w porywach do 70 km na godzinę z kierunków zachodnich. W Sudetach też powieje mocniej. Ciśnienie dziś w południe wyniesie 1019 hektopaskali i będzie spadać. I jeszcze powiem Państwu słówko o niedzieli. W niedzielę na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, w górach śniegu i deszczu ze śniegiem. A temperatura maksymalna od 4 stopni do 9, cieplej na wybrzeżu, tam około 10 stopni, a chłodniej z kolei w rejonach podgórskich, tam maksymalnie do 3 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w całym kraju może być porywisty. Południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Oh, Oasis z takim właśnie apelem Don't look back in anger. Dziękuję bardzo za Państwa maile. Przypomnę adres agnieszka.furtak@polskieradio.pl i numer SMS 71335. Pan Jan napisał, że planował dziś, zainspirowany ostatnią audycją, żeby poszukać jakiejś nowej trasy związanej z akcją Twoje 15 kilometrów, o której faktycznie opowiadaliśmy tydzień temu, ale wyszło tak, że jestem dziś na mojej Suwalszczyźnie, pisze pan Jan, więc pobiegnę w znane, chociaż dawno nieodwiedzane miejsca. Wydaje się, że tu na północy jest o poranku jeszcze bardziej ciemno. Poza tym Suwalszczyzna dzielnie broni pozycji polskiego bieguna zimna. Wczoraj spadło trochę pierwszych płatków śniegu. Pozdrawia nas gorąco, mimo to pan Jan. Bardzo dziękuję za te pozdrowienia. Przyznam, że właśnie byłam zaskoczona tym, że najcieplej tym razem nad morzem. I jeśli chodzi o dziś i jutro na przykład, nie wiem, czy państwo zauważyli, jutro najcieplej właśnie tam około 10 stopni. Za 20 minut, godzina 7, słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Body of angel and a face not worse than that. I can't believe she is now with me. In a minute of the night, I swear, the girl is very hot. Oh yeah, she's making me so crazy. But hey, I'm afraid that I'm not as good as I should be here tonight. Go on and love me, she's taking off my hat. While I'm trying to kiss her, she's saying to me, I think I'm ready to show her what I got. The demon of sex out of inside of my pants. Let me show you the way. Surprise me once again, and damn, I'm getting back to the game. The game of passion turns me on, and I cannot escape. Clock Machine i Wonderland. Gdyby ktoś z Państwa musiał gdzieś zdążyć na godzinę 7, to myślę, że ta piosenka Państwa mocno pospieszyła. ale już za chwilę wracamy do takiego łagodnego budzenia, no bo dziś sobota, prawda, to tak dajemy sobie trochę spokoju, ale gdyby jednak ktoś właśnie musiał gdzieś szybko wstawać, to mam nadzieję, że pomogliśmy. A już za kilka minut program obyczajowy, w którym dziś będzie o stosunkach polsko-węgierskich. I teraz łagodności kraina, proszę Państwa, razem z grupą Massive Attack i piosenką Exchange. No to teraz dla Państwa Anna Popek. Program obyczajowy. Dzień dobry. W sobotni poranek wita Państwa Anna Popek. Czasem zdarza się, że jedna rzecz ofiarowana we właściwym miejscu i we właściwym czasie wpływa bardzo na życie kilku pokoleń. Tak jest w przypadku obecnej ambasador Węgier w Polsce, pani Orsui Zuzanny Kowacz. Niedawno miałam okazję gościć panią ambasador w programie Przewodnik dyplomatyczny. I na moje pytanie, skąd tak dobrze zna nasz trudny język, opowiedziała mi taką oto historię rodzinną. Otóż jej ojciec, będąc małym chłopcem, otrzymał na Boże Narodzenie od swojej babci książeczkę o generale Józefie Bemie. Bem jest bohaterem Węgrów, bo jako jeden z niewielu przyszedł na pomoc temu narodowi podczas powstania w 1848 roku. Mały chłopiec tak bardzo zachwycił się sylwetką generała Bema, że postanowił nauczyć się biegle jego ojczystego języka i poznać historię naszego kraju. To dziecięce postanowienie było mocne. Ojciec pani ambasador biegle mówi po polsku, badał polską historię i o niej pisał, a potem zaangażował się w antykomunistyczną działalność opozycyjną i zapraszał do swojego domu polskich działaczy solidarnościowych. Ta obecność Polski w jego domu była tak duża, że nawet jego żona musiała nauczyć się mówić po polsku, by być na bieżąco. Wyrastając w takiej atmosferze, pani ambasador siłą rzeczy musiała więc poznać nasz język. Na placówce dyplomatycznej w Polsce jest wraz z całą rodziną, a obie swoje córki posłała najpierw do polskiego przedszkola, a potem do szkoły. Była to niełatwa decyzja, bo język polski nawet dla dziecka jest trudny do nauczenia, ale teraz obie dziewczynki płynnie mówią w naszym języku. Tak więc pewnie i ich życie jakoś z Polską będzie związane. Ale skoro już mówimy o Węgrzech. Sojusz zawarty pomiędzy naszymi państwami jeszcze w średniowieczu, wystarczy wspomnieć wielkie zasługi dla Polski królowej Jadwigi, która przecież była Węgierką. Otóż sojusz wciąż jest silny, a nasze związki widoczne są w tak wielu miejscach w Polsce, że właściwie zlały się w jedno z polskim pejzażem i często nawet ich nie zauważamy. W ciekawej książce pod tytułem Węgierskie pamiątki w Polsce czytam na przykład, że artystycznie wykonana figura kobiety w fasadzie kamienicy vis-a-vis katedry świętego Jana w Warszawie to święta Elżbieta Węgierska, której wspomnienie obchodziliśmy w tym tygodniu. Mijałam setki razy tę postać i zawsze zastanawiałam się, kim jest ta piękna kobieta. Stefan Batory to kolejny wspólny bohater, podobnie święta Kinga. Okładkę książki zdobi zdjęcie grobu generała Bema. To sarkofag umieszczony na wysokich kolumnach. Generał, który po upadku powstania węgierskiego schronił się w Turcji, aby wstąpić do tureckiej armii, musiał przejść na islam, a w tamtejszym wojsku za swoje znakomite zasługi został mianowany generałem. Zmarł w Aleppo, a jego szczątki sprowadzono do Polski w 1929 roku. Po drodze z Turcji na Węgrzech trumnę żegnały dziesiątki tysięcy obywateli. Teraz generał Józef Bem spoczywa w rodzinnym Tarnowie. Polska i Węgry łączy nie tylko przeszłość, i nie mówię tu o bieżących sprawach politycznych. Sama kilka lat temu próbowałam uczyć się walki szablą, we władaniu której arcymistrzami są Węgrzy. Gościliśmy tych wybitnych sportowców w Warszawie, kiedy przyjeżdżali na pokazy mistrzowskie podczas Dnia Szabli, organizowanego wspólnie z ambasadą Węgier. Tak więc powiedzenie Polak, Węgier, dwa bratanki to nie slogan, to pokoleniowe więzy. Anna Popek dla Państwa. O nowej porze, około godziny 6:50, tak też i będzie za tydzień. Ooh, Lordy, my trouble's so hard. Ooh, Lordy, my trouble's so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble's so hard. Trouble so hard, don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Moby i Natural Blues. A my będziemy, proszę Państwa, za kilka minut już mieli w naszym programie serwis informacyjny Trójki oczywiście, a po serwisie po godzinie 7 spotkamy się z Janem Pachlowskim, który opowie nam z kolei o tym, jak zmienił się Nowy Jork w trakcie pandemii. Proszę zostać z nami. Słuchają Państwo cały czas programu Trzeciego Polskiego Radia. A to Bokka. Thank you.